جو وادی ہجر کے اندر جو آباد تھے. قرآن کریم میں بہت سی صورتیں جو اس سے پہلے گزری ہیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر ہے, اور بعد میں بھی آئے گا قرآن میں, اخیر تک آخری پارے تک ذکر ہے اس قوم سمود کا, جن کی طرف اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. اور یہ عرب کے شمالی طرف آباد تھے, جیسا کہ قوم ہود علیہ السلام کی قوم جنوب کی طرف آباد تھے. تو یہ وادی ہجر اور تبوک, یہ ہجر جو تھا اس وقت بہت بڑا متمدن شہر تھا, عظیم شان, اور ہجر سے لے کر وادی القرآن تک 1800 قصبات اور بڑے بڑے بڑی بستیاں تھیں ان لوگوں کی, جہاں پر ان کے کاروبار اور تجارت اور ان کے باغات اور دوسری ان کی صنعت اور حرفت کے کام جاری تھے. وادی ہجر کے اندر یہ مرکزی شہر یہی تھا. تو ہم نے رسول بنا کر بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام, صالح ابن عبید, اسی قوم کے فرد تھے, اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں کو سنایا, ان عبد اللہ, لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو وحدہ لا شریک مانو, اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. ان لوگوں نے طرح طرح کے معبود بنا رکھے تھے اپنے مختلف کاموں کے لیے اور مختلف مرادوں کے لیے, بے شمار معبود بنا رکھے تھے, جس طرح قوم نوح نے اور قوم ہود نے بھی بنا رکھے تھے. جب صالح علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام سنایا تو وہ دو گروہ بن گئے, آپس میں جھگڑنے لگے. ایک گروہ ایمان والوں کا, جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو قبول کیا, ایمان لائے, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا, ایک گروہ وہ ہو گیا, اور دوسرا گروہ نافرمانوں کا, سرکشوں کا, مجرموں اور گناہگاروں کا گروہ بن گیا, دو گروہ بن گئے. تو ظاہر ہے کہ دونوں کا آپس میں الجھاؤ تھا, جھگڑا تھا, دونوں آپس میں الجھتے تھے. الجھنے والی بات ہے, ایک توحید کی طرف بلا رہے اور توحید خداوندی پر کارمند ہیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں, اور دوسروں نے مصنوعی معبود بنا رکھے ہیں طرح طرح کے باطل. تو آخر ان کا آپس میں جھگڑا تھا, وہ الجھتے تھے. اور پھر یہ بات تھی کہ ایماندار جو لوگ تھے وہ کمزور تھے, اور جو نافرمان تھے, مشرک تھے, وہ بڑے بڑے مغرور تھے. دوسری صورت کے اندر موجود ہے, قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم, کمزوروں سے جو ایمان لائے تھے ان سے مغرور لوگ کہنے لگے. یہ سارے غلط بیانی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو پھر صالح علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے تو فاتنا بما تعدنا, جس چیز سے ہم کو ڈراتا ہے, خوف زدہ کرتا ہے, اس کو لے آ, پھر جو بھی تو عذاب ہم پر ڈالنا چاہتا ہے لے آ. ایسی باتیں کرنے لگے تو صالح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, نہایت ہی نرمی سے اور نہایت ہی اخلاق سے اور نہایت ہی محبت کے انداز میں صالح علیہ السلام نے کہا, یا قوم, اے میری قوم کے لوگوں, کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کا بلائی سے پہلے, خود اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہو خدا کا, کہتے ہو لے آ جو کچھ لانا ہے, تو نے ہم نہیں مانتے تیری بات کو. تو فرمایا, لولا تستغفرون اللہ, تم خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے, خدا سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی اور اپنے جرائم کی, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بجائے الٹا تم عذاب مانگتے ہو, برائی کو مانگتے ہو کہ لے آئے عذاب جو کچھ تو لانا چاہتا. یہی بات ہود علیہ السلام سے کہی, یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہی, اور یہی بات حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں نے کہی, پس کے تلینا کسف من السماء, گرا دے آسمان کا ٹکڑا، ہم نہیں مانتے تیری بات کو، یہی باتیں کرتے تھے، لیا عذاب تو جو کچھ نہ نہ، برپا کر دے قیامت، ہم نہیں مانتے تیری بات کو، یہ ان کا غرور اور تکبر ملاحظہ کریں، کس طرح ان لوگوں کے ذہن میں شیطان نے یہ باتیں بٹھلائی ہوئی تھی۔ صالح علیہ السلام کس نرمن، ہر نبی نے نہایتی محبت اور پیار کے انداز میں باتیں سمجھائی، لیکن نہیں مانا کسی نے، کہنے لگے تیرنا بکا بمم ماں کا، ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو بھی، تمہارے منحوس قدم پڑے ہیں تو یہ قید سالیاں ہو رہی ہیں۔ اب بارش رک گئی تھی تو یہ شگون لیا انہوں نے، اس کو شگون کہتے ہیں، تو ہم تمہارے منحوس قدم کی وجہ سے شگون لے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ آفتیں آئی ہیں اور یہ قید سالی پڑی ہوئی ہے، سختیاں آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے، خاون بیوی سے الجھ رہا ہے، تم نے یہ فتنہ برپا کر رکھا، یہ سب تمہاری نحوست ہے، یہ بات کی ان لوگوں نے۔ صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ، یہ تمہاری جو تمہارا شگون ہے، یہ تمہاری بری قسمت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے بھائی، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ سختیاں یا تکلیفیں میری وجہ سے یا میرے ساتھیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرارتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے، تمہارے گناہ اور معاصی کی وجہ سے خدا نے یہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، قہر ڈالا ہے، خشک سالی ہو گئی ہے۔ طائرکم عند اللہ، شگون کو تیر کہتے ہیں، تیرہ کہتے ہیں عربی، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے التیرتو من الشرک، شرک کی قسموں میں ایک قسم یہ شگون بھی ہے، اور تیر یہ تیر کے مادے سے ہے، تیر پرندے کو کہتے ہیں، کیونکہ لوگ پرندوں کو اڑا کر شگون لیتے تھے، یا پرندہ بیٹھا ہوا تو اس کو اڑایا، اڑانے سے اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے اب کام بن جائے گا، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو کہتے تھے نہیں بس اب کام خراب ہوگا، اس طرح شگون لیتے تھے، اس کو سانح اور بارخ کہتے تھے، دائیں اور بائیں اگر پرندہ اڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض کہیں الو بیٹھا ہوا دیکھیے کا ویرانی آ گئی، اب تباہی بربادی آئے گی، گھر سے نکلے کسی کام کے لیے اور آگے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی گزر گئی، بس واپس آ گئے وہاں سے، یعنی اور ایسے بعض جانور ہیں ان پر نظر اگر پڑتی تھی واپس آ جاتے تھے کہ اب یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ منا یتطیرون، حضور جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگ ہم میں سے یہ شگون لیتے تھے، آپ پرندوں کو اڑا کر کے یا اس قسم کی باتوں سے، آپ نے فرمایا کہ یہ محض وہم ہے، فلا یسدنہم، یہ وہم ان کو ان کے کام سے نہیں نہ روکے، یعنی اپنا کام جاری رکھو، اس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ جانور سامنے آ گیا، یا کتا یا گدا نظر آ گیا، یا بلی کالی نظر آ گئی تو یہ تمہارا کام فیل ہو جائے گا، یا پرندہ دائیں بائیں اڑ گیا تو بس تمہارا مقصد ناکام ہو جائے گا، یا کوئی ایسا نام سن لیا جو طبیعت کو اچھا نہیں لگتا تو بس پھر کہہ لیا کہ بس اب ناکام ہو جائیں گے۔ فرمایا نرا وہم ہے، یہ ان کو ان کے مقصد سے نہیں روکنا چاہیے، اپنا کام جاری رکھو، سب کام اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ شگون جو ہے یہ شرک کی قسموں میں سے ہے، التیرتو من الشرک، یہ شگون لینا شرک، اس کو اگر معاصر خیال کرتا ہے تو یقیناً شرک ہے، تو یہ اور بعض آدمیوں کے ذریعے، بعض اشخاص کے ذریعے، بعض ناموں اور کلمات کے ذریعے شگون لیتے تھے، کلمہ ایسا سنا بس طبیعت مقدر ہو گئی، آگے وہ سب کام خراب ہو جائے گا، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کے جواب میں تم ہماری وجہ سے شگون لیتے ہو، حالانکہ تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے خدا نے قید ساری ڈالی ہوئی ہے، تمہاری شرک کی نوصت پڑ رہی ہے، الٹا تم ہم کو متہم کرتے ہو اور ہماری وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے منحوس قدم آئے ہیں، جب سے تم نے تبلیغ شروع کی ہوئی ہے یہ قید سالیاں پڑ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. فرمایا کہ بل انتم قومن تفتنون، حقیقت میں یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں ڈالے جاتے ہو، تم فتنے میں ڈالے گئے ہو خدا کی جانب سے اور نوصد سب تمہاری ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل چونکہ محض ایک نصیحت کے طور پر اور تذکرے کے طور پر اس واقعہ کو یہاں ذکر کیا گیا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ محض ایک تذکار ہے. تفصیلات سورہ آراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ ہود میں اور آئندہ بھی بعض صورتوں کے اندر اخیر تک تفصیلات ان کے واقعات کی موجود ہیں. تفصیلات بیان کرنی مقصود نہیں ہے، اجمالی طور پر نصیحت اور یاد دہانی کرنی مقصد ہے. اور فرمایا وکان فی المدینہ، اور شہر ہجر کے اندر، یہ ہجر جو شہر تھا بڑا، یہ مرکزی شہر تھا، شہر کے اندر تسعۃ راحتین، نو شخص تھے. راحت تو اصل میں گروہ کو کہتے ہیں، یعنی تین سے لے کر نو تک راحت کا اطلاق ہوتا ہے. مراد یہاں اشخاص ہیں، نو شخص تھے جو فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح ذرا بھی نہیں کرتے تھے. یہ نو خاندان سمجھ لیں، نو فیملیاں سمجھ لیں، ہر فیملی میں ایک نے ایک گونڈا تھا جو بڑے نمایاں تھے. یہ وادی ہجر کے اندر نو گروہ ذکر کیے ہیں، حالانکہ نو اشخاص تھے لیکن ہر شخص ایک فیملی کا نمائندہ تھا. تو یہ بہت گنڈا گردی کرتے تھے بے حد، کہ جیسا بستہ بے کے بدماش ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ بڑے نمایاں تھے. تمام شرارتیں، فتنے، لڑائیاں، قتل، ڈکیتیاں، چوریاں کرانی، ڈاکے ڈالنے، گواہ کرانے، یہ سارے یہ کام کرتے تھے. نو آدمی بڑے بدماش تھے اس شہر کے اندر، یہ ہجر کے شہر کے اندر جس میں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. مرکزی شہر وہ تھا، باقی جو بہت تھے، 1700 قصبات اور دیہات تھے بڑے بڑے، لیکن اس شہر میں نو بڑے بڑے بدماش اور گنڈے تھے جو فساد کرتے تھے زمین میں. وہ فساد یہی ہے، کفر اور شرک اور یہ میلے لگانے اور طرح طرح کی بدماشیاں کرنی، لوگوں کو مارنا، ستانا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی لوگ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے آڑے آتے تھے اور یہ رکاوٹ ڈالتے تھے کہ لوگ ایمان قبول نہ کریں. کیوں؟ لوگوں نے اگر ایمان قبول کر لیا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں گنڈے بدماش کہ ہماری چودرات ختم ہو کر رہ جائے، ہمیں کون پوچھے گا، اب ہم من مانے طریقے پر جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی آڑے نہیں آ سکتا. اس کو مروا دیا، جس کو قتل کرا دیا، اغوا کرا دیا، جو بات کی ہم، کوئی آڑے نہیں آتا. اور اللہ کا نبی تو آڑے آتا، وہ تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، رفع التظالم من بین الناس، وہ بدماشی کی اجازت نہیں دیتا، وہ جوا بازی نہیں کرنے دیتا، وہ گنڈا گردی نہیں کرنے دیتا. تو لہذا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہ سرمایہ دار لوگ اور بدماش لوگ اور عیاش لوگ ہمیشہ نبیوں کے مخالف رہے ہیں، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، یاد رکھیں. یہی گنڈے تھے، یہ دولت مند لوگ تھے، یہ نہیں ہے کہ یہ قلاش تھے، دولت مند تھے اور بدماش تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا کہ حق سچی چیز کے مقابلے میں اور حقیقت کے مقابلے میں ایسے ہی لوگ آڑے آتے اور وہ نہیں چلنے دیتے. اگر یہاں اس ملک میں اسلام کو نہیں چلنے دیتے لوگ، وہ یہی لوگ ہیں یہ جن کی چودراہٹ بنی ہوئی ہے اور منمانیاں کاروائیاں کرتے ہیں، وہی لوگ اسلام کے خلاف سازش کر دیتے ہیں، پالیسی ایسی بنا دیتے ہیں کہ اسلام کی بات نہ آنے پائے. پوری اسلام آئے گا تو سب سے پہلے یہ بھی جائیں گے, سب سے پہلے ان کو بھی بدمعاش چھوڑنی پڑے گی. تو یہ کہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے؟ تو اس واسطے یہ لوگ ہمیشہ مخالف رہتے ہیں. یہ اکثر لوگ بدمعاش پر گنڈے ہوتے ہیں اور یہ مفسد ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں, حالانکہ جانتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نہایت نیک آدمی ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, معیاری انسان ہیں, اور وہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, گنڈوں نے, بدماشوں نے, تقاسموا باللہ, قسم اٹھاؤ بھائی آپس میں اللہ کے نام کی قسم کہ ہم رات کے وقت اس کا کام تمام کر دیں گے, اس کے گھر والوں کا. پھر کوئی دعوے دار اگر اٹھے گا نا ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا, ہم قسم اٹھا کر کہہ دیں گے کہ ہم تو حاضر ہی نہیں تھے, ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کس نے مارا. آپس میں پختہ قسمیں اٹھاؤ کہ ضرور ہم رات کے وقت شب خون مار کر ان کو ہلاک کریں گے. صالح علیہ السلام, یہ انہوں نے آپس میں کیا. اور پھر ہم کہہ دیں گے اگر کوئی دعوے دار اٹھے گا, آخر وہ بھی برادری والے تھے اور کئی لوگ ان پر ایمان رکھتے تھے, برادری بھی تھی, اگر کوئی دعویٰ اٹھائے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ما شہیدنا مہلک علی, ہم تو ان کی ہلاکت کے وقت یا ہلاکت کی جگہ یا ہلاکت کے زمانے میں تو ہم یا ان کی ہلاکت کے وقت تو حاضر ہی نہیں تھے, ہمیں کیا پتا کس نے مارا, کس نے ہلاک کیا, اور ہم تو ٹھیک کہتے ہیں, صحیح بات کہتے ہیں. وہ مکرو مکرن, ان لوگوں نے مخفی تدبیر کی. مکر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ تدبیر کرنا, جو عام لوگ مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ نہ سکیں, چال باریک چال چلنا, تدبیر کی انہوں نے. صالح علیہ السلام یہاں رہتے تھے, وہاں انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی, مسجد میں زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے وہ, رات کے وقت بھی. تو انہوں نے وہاں پر حملہ کرنے کی تدبیر بنائی. بعض یہ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے گھر پر ان نو گنڈوں نے تدبیر بنائی اسلحہ سے لیس ہو کر کے, انہوں نے کہا کہ ان کو ہم ہلاک کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, اور ایسے وقت جہاں کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. یہ ہمیشہ ہماری تردید کرتا ہے اور اس کی اونٹنی ہمارے جانوروں کو ستاتی ہے اور یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے, تو اس واسطے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے. تو ان گنڈوں نے اسلحہ بند ہو کر رات کے وقت صالح علیہ السلام کے مکان پر یا ان کی مسجد پر جہاں وہ عبادت کرتے تھے حملہ آور ہوئے. یہ لوگ تدبیر انہوں نے کی موقع ایسا پا کر تاکہ کہیں ادھر ادھر سے کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. فرمایا انہوں نے بھی تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری تدبیر کیا ہو رہی ہے. یہ حملہ کرنے کے لیے آئے اور اللہ تعالی نے ان سب حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا اور صالح علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا. ہلاکت کی کیا صورت ہوئی, چیخ سے ہلاک ہوئے یا پتھر ان پر برسائے گئے یا وادی میں دھسایا گیا, تینوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں, یہ تفسیری اور تاریخی روایتیں. ان سب کو ہلاک کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ قوم جو مشرکوں کی تھی, تین دن تک جن کو مہلت ملی تھی کہ ثلاثت ایام ذالک وعد غیر مکذوب, یہ تین دن کا ہے بس, اس کے بعد وہ تمام کے تمام جو مشرک اور کافر تھے اور جو توحید کی خلاف کرتے تھے ان سب کو اللہ نے ہلاک کیا. لیکن ان نو گنڈوں کو پہلے ہلاک کیا, یہ پہلے ہم کہنے لگے کہ یہ ہم کو دھمکیاں دیتا ہے تو ہم پہلے ہی اس کا کام تمام کر لیتے ہیں, تو اللہ نے ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیا تھا. باقی قوم سے باقی قوم کو بعد میں ہلاک کیا سب کو. فرمایا دیکھو کیسا ہوا انجام ان کی تدبیر کا, خدا نے ان کو ناکام بنا دیا. انا دم مرنا, ہم نے تو ملیا میٹ کر دیا ان کو, ان کی ساری قوم کو جتنے بھی نافرمان تھے خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا، کسی کو ان میں سے زندہ نہیں رہنے دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کفر شرک معاصی کی وجہ سے اب تک خالی پڑے ہوئے ہیں. کھنڈرات لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں کے اندر تراش کر انہوں نے، پتھروں کے اندر، وادیوں کے اندر انہوں نے پتھروں کو تراش تراش کر کے خوش نما مکانات بنائے تھے. اس زمانے سے لے کر آج تک، یعنی مطلب ہے 5-6 ہزار سال کا وقفہ گزرتا ہے، لوگ جا جا کر کے دیکھتے ہیں، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. جو وادی تبوک سے گزرتے ہیں لوگ، مسافر، وہاں دیکھتے ہیں ان کے کھنڈرات کو آج تک موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ مکانات گرے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر علم ہے اور سمجھ ہے. یہی نصیحت کی بات اللہ تعالیٰ مکے والوں کو سمجھانا چاہتا ہے، عرب والوں کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے. دیکھو یہ لوگ نافرمان تھے، کیسے مغرور تھے، بڑے صاحب اقتدار تھے اور بڑے دولت مند تھے اور بڑے انجینئر تھے اور صنعت تھے اور کاریگر تھے، لیکن اللہ کے نبی کی مخالفت کی اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. خدا نے ان کو ہلاک کیا اور ساری قوم کو تباہ کیا. کھنڈرات ان کی عبرت بنی ہوئی آج تک. وان جین الذین آمنوا، اور بچایا ہم نے اس عذاب سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر. یہ کئی ہزار آدمی تھے جو ایمان لائے تھے، اللہ نے سب ایمانداروں کو اس سزا سے اور اس عذاب سے بچایا جس کے اندر قوم سمود مبتلا ہوئی تھی. اوپر سے زلزلہ بھی آیا، آواز بھی دی، چیخ بھی، یعنی ایسی خوفناک کہ جس سے جگر پھٹ کر رہ جائیں. دونوں قسم کی سزائیں اللہ نے ان کو دی تھی. فرمایا بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور وہ بچتے تھے کفر شرک اور معاصی سے. اتقاء کا معنی بچنا ہی ہوتا ہے، اور حدود شرع کی حفاظت کرنے کا نام ہی تقویٰ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشہ وانتم تبصرون ائنکم لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولوطن اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا. اذ قال لقومی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیا کرتے ہو تم، بے حیائی کا کام اور تم دیکھتے ہو. ائنکم، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر، شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو. پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ وہ کہتے تھے نکال دو لوط کے گھر والوں کو، لوط کے گھرانے کو اپنی بستیوں سے، اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ ہیں جو ستھرے بنتے ہیں. پس ہم نے نجات دی اس لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی ہم نے مقدر کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. اور برسائی ہم نے ان کے اوپر بارش، پس بری ہوئی بارش ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے. یہ جس طرح پہلی آیتوں کے اندر ارسلنا الى سمود اخاهم صالحا، اسی طرح یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اللہ نے فرمایا، یہ نصیحت اور عبرت کے لیے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں. تو پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ان کے سامنے حیرت انگیز ایک نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کی، تو ان لوگوں نے انکار کیا اور صالح علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خود تباہ اور برباد کر دیا اور ہلاک کر دیا. اسی طرح جیسا کہ وہ لوگ قوم ثمود کے بدماش، خاص طور پر نو خاندان اور نو افراد بہت غنڈے تھے، اور انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم صالح علیہ السلام کو ختم کر دیں گے، تو اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے. لوط علیہ السلام کو اپنی بستیوں سے وہ لوگ نکالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو ناکام بنایا اور خود ان کو ہی صفحہ ہستی سے ہی ہٹا دیا اور مٹا دیا ان لوگوں کو. وہ بھی بڑے جرائم پیشہ اور بہت ہی غلط لوگ تھے، جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا. شرک اور کفر میں تو مبتلا ہی تھے، یہ شرق اردن والے لوگ تھے جو آج کل یہاں جس علاقے میں شرق اردن واقع ہے، بحر میت جو ہے وہ اور اس کے گرد کا علاقہ، یہ زرخیز علاقہ تھا نہایت ہی، اور یہ باغات کے مالک تھے، زمینوں کے مالک تھے، تجارت پیشہ لوگ بھی تھے. یہ صدوم والے، اس وقت صدر مقام صدوم تھا جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے. چھ بڑے بڑے شہر تھے اور باقی چھوٹے قصبات دیات تھے، اور بڑی آبادی تھی، کافی آبادی تھی، 4 لاکھ سے زیادہ، اور 10-11 لاکھ تک بھی مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اس علاقے کی آبادی تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. یہ شرق اردن والے لوگ، تو لوط علیہ السلام تو یہ عراق سے آئے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ہی سفر میں تھے، اور ابتدا سے ہی بچپن میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر تربیت تھے، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو راستے میں جس وقت ہجرت کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور حکم ہوا کہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر خدا کا پیغام سناؤ لوگوں. صدوم، عمورہ، سعادہ، دواما، یہ بڑے بڑے شہر تھے اس وقت اس علاقے کے اندر، یہ شرق اردن کے علاقے میں، اور صدوم سب سے بڑا تھا شہر. تو حضرت لوط علیہ السلام راستے سے ہی الگ ہو کر وہاں تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام تو مصر گئے، پھر وہاں سے فلسطین پہنچے، شام کے علاقے میں گئے اللہ کے حکم سے، لیکن لوط علیہ السلام کو ادھر جانے کا حکم ہوا. ہجرت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو شرق اردن کے لوگوں میں علاوہ شرک اور کفر کے ایک نہایت بے حیائی کی بات پائی جاتی تھی، اصل میں یہی لوگ موجد تھے اس بیماری کے، اور یہ لوگ اس میں طاق ہو گئے تھے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بیماری اس سے پہلے کسی جگہ نہیں تھی جہان کے اندر. سب سے پہلے شیطان نے انہی لوگوں کو اس فعل شنیع پر آمادہ کیا، اور یہ بد اخلاقی تھی علاوہ کفر اور شرک کے. کفر شرک تو تھا ہی ان کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت سی خرابیاں تھیں ان کے اندر. تجارت کے اندر بھی خرابی کرتے تھے یہ، اور مسافروں کو بھی یہ برے طریقے پر ستاتے تھے. اگر کوئی تاجر ان کے شہر میں آ جاتا تھا اپنا سامان لے کر، تو اس کے سامان کو یہ غبن کر لیتے تھے، اور بڑے طریقے سے اسے کہتے تھے یہ چیز دے دو ذرا، ہم گھر میں دکھا کر کے لاتے ہیں. اس طریقے سے لے جاتے تھے اور پھر وہ اس کو دبا لیتے تھے، اور پھر ایسے لوگوں کو مار کر بستی سے نکال دیتے تھے. تو ان خرابیوں کے علاوہ ظلم، بے انصافی، کفر، شرک اور رسومات فاسدہ اور بد اخلاقی کے علاوہ ان کے اندر یہ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرنے کی بیماری، لواطت جس کو کہتے ہیں، اغلام اور لواطت، سیڈیمی، یہ بیماری ان کے اندر تھی، اور اس کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے یہ لوگ. بالکل بے حجاب طریقے پر یہ اس پہلے شنی کا ارتکاب کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے توحید کے درس کے بعد سب سے زیادہ اس فعل شنیع کی مذمت کی، کیونکہ جو اخلاقی طور پر جو بیماری زیادہ ہوتی تھی اس کا اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں تجارت کے اندر خرابی، ڈنڈی مارنا اور لوگوں کا نقصان کرنا، اور قوم عاد کے اندر اسراف اور بیجا مال خرچ کرنا اور تباہ کرنا، اور تکبر تھا اس کی نشاندہی کرتے تھے اور اسے منع کرتے تھے اللہ کے نبی. اور قوم سمود کے اندر بھی ایسا اسراف، حد سے زیادہ بلڈنگ بازی کرتے تھے نقش و نگار کے ساتھ. اللہ نے اس کی بھی مذمت کی اور اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا. تو اس طرح ان لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی. تو اللہ کے پیغمبر نے توحید کا درس تو سب سے پہلے دیتے تھے، وہ ان عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ. اس کے علاوہ پھر اس فعل شنیع کی قباحت اور برائی، چنانچہ اس فعل شنیع جس پر تنبیہ کرنا مقصد ہے اور عبرت دلانا مقصد ہے، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اس قوم سے جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا، یہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، یہ تو بابل سے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے فرد ہیں، یہ ہیں یہ سامی نسل کے، سام ابن نوح کی اولاد سے ہیں یہ سارے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ لوگ جو تھے یہ دوسرے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو ان کی طرف چونکہ مبعوث کیا گیا تھا، بعثت کے لحاظ سے اس کو قوم کہا گیا ہے. جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اے لوگو، اتاتون الفاحشہ، کیا تم کرتے ہو ایک بے حیائی کا کام، اور تم دیکھتے ہو. تم سرون کے دو مطلب اس کے بن سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کام برا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو کہ یہ فعل، اور پھر تم اس کا ارتکاب کرتے ہو. یہ کتنی قبیح بات ہے، سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ یہ فعل شنیع ہے اور قبیح ہے، برا ہے، پھر تم کرتے ہو. اور تم سرون کا معنی یہ ہے کہ دیکھتے ہوئے، یعنی کسی سے حجاب بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہوئے برائی کا ارتکاب کرتے تھے. حد سے زیادہ یہ لوگ بڑھ گئے تھے اس جرم کے اندر. اور فرمایا کہ آئنکم لتاتون، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر شہوت رانی کرنے کے لیے، عورتوں کو چھوڑ کر، تم بڑے ہی نادان اور بے سمجھ لوگ ہو. کہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جو شہوت کا مادہ ہے اس کو فروغ کرنے کے لیے اللہ نے دوسری جنس بنائی ہے اور صحیح طریقے پر ان سے شہوت رانی کو فروغ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ خلاف وضع فطری اور بے حیائی کا کام کر کے اسے شہوت رانی پوری کرنی چاہیے، یہ تو بہت قبیح بات ہے۔ مرد اس لیے تو نہیں پیدا کیے گئے خدا نے ان کو، بے محل اور بے مقام اور بہت گندا کام پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، انی لعملکم من القالین، اے لوگوں میں تمہارے عمل سے بہت نفرت رکھتا، قلا کا معنی بغض رکھنا، مجھے تمہارے اس فعل شنیع سے بہت نفرت ہے۔ اور تفصیلات اللہ نے سورہ آراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ ہجر کے اندر اور سورہ انبیاء کے اندر، بہت سی صورتوں کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس قوم کی یہ بے حیائی کا اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ یہ بے حیائی ہے، زنا کو بھی قرآن میں فوش کہا گیا ہے، اور یہ لواطت کو بھی، لواطت بھی زنا سے زیادہ قبیح فعل ہے، یعنی یہ بھی فحش ہے، فحش بات، بہت گندی بات، اور یہ فطرت کے خلاف ہے، حتیٰ کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا برا اور قبیح فعل ہے کہ یہ جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے ماں سوا بندر کے، اس لیے بندر کو بہت ذلیل کہا گیا، بندر میں یہ ہے ہم جنسی، اس کے علاوہ جانوروں میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی، یعنی یہ ایسی خلاف فطرت بات ہے۔ تو اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے اور اس کام کے لیے جو محل ہے، تو اس کو تم چھوڑ کر یہ برا کام کرتے ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کام لوگ کرنے لگ جائیں، جانوروں کے ساتھ مثلا ملتفت ہونے لگیں، یا مثلا یہ مردم بازی کریں، لواطت اغلام کرنے لگ جائیں، تو اس سے ارتفاقات صالحہ بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں گے، جو ضروری اور واجب ہیں۔ مثلا نکاح کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کیوں؟ بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ نے اس راستے کو مقرر کیا، تو بقائے نسل انسانی کا راستہ یہ تو ختم ہو کر رہ جائے گا، اور جو نکاح کی وجہ سے ذمہ داریاں انسانوں پر عائد ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر مقصد یہی ہوا کہ بھائی شہوت رانی کرنی ہے، کوئی جانور سے کر لی یا کسی مرد سے کر لی، تو وہ ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا ہے، لہذا یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے اور ارتفاقات صالحہ کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اور یہ سخت یعنی جرم ہے، قابل تعزیر جرم ہے یہ، اس کا ارتکاب کرنا۔ تو فرمایا کہ تم مردوں پر شہوت رانی کرتے عورتوں کو چھوڑ کر، تم بڑے نادان اور بڑے بے وقوف ہو، اس کے انجام کو نہیں سوچتے کہ کیا ہوگا، اخلاق بگڑ جائے گا، دین خراب ہوگا، نسل انسانی خراب ہوگی، اور جو ضروری امور ہیں ارتفاقات کے سب تباہ ہو کر رہ جائیں گے، اور انجام برا ہوگا، خدا کا غضب اور ناراضگی الگ اس فعل شنیع پر، جو خدا نے فرمایا کہ یہ سخت ترین جرم ہے، فوش ہے، تو خدا کی گرفت میں آؤ گے، وہ علاوہ اس کے ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ کچھ لوط علیہ السلام کی بات سے عبرت پکڑتے یا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے، کہ ان کا بگاڑ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا، کافی زمانے تک 30 سال سے بھی زیادہ حضرت لوط علیہ السلام شب و روز ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ بہت ایمان تو لائے نہیں اس میں کوئی بھی، سوائے لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے، مومن نہیں تھا کوئی، ساری آبادی میں کسی نے مانا ہی نہیں. بیوی بھی مخالف تھی اور کافرہ تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح، اس نے بھی نہیں مانا. نکاح میں تھی، بچیاں بھی، اولاد بھی ہوئی، بچیاں مومن تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی وہ ساتھ ہی رہی ان کے، تو ایمان ہی نہیں لائے وہ لوگ. بڑے عرصے تک حضرت لوط علیہ السلام یہ خدا کے رسول تھے، صاحب شریعت رسول تھے، رسولوں کے فہرست میں اللہ نے ان کو شمار کیا. تو قوم نے آگے جواب یہ دیا، فما کان جواب قومی، اس کی قوم کے لوگوں کا جواب یہ تھا، نکال دو لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اور ہم کو گندا کہتے ہیں. پاک لوگوں کا کیا کام گندے لوگوں کی بستی میں، نکال دو ان کو، رہنے نہ دو یہاں. اسی بات کے لیے اللہ نے اس واقعہ کو اس مقام میں ذکر کیا ہے. صالح علیہ السلام کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے، لوط علیہ السلام کو بھی نکالنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا، ذلیل کر کے بالکل ختم کر دیا، الٹا ہوا معاملہ. اور لوط علیہ السلام کہتے ہیں یہ پاک باز بنتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اور ہم کو ناپاک کہتے ہیں، یہ گندا کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خبائث خبیث کام کرتے تھے، اس کو خبیث کام کہا گیا ہے، پہلے شنی اور قبیح. تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں، ان کو نکال دو اپنی بستیوں سے. یہ جواب تھا ان لوگوں کا. اس کے بعد سورہ قبر میں اور دوسری صورتوں کے اندر تفصیلات بھی موجود ہیں کہ یہ لوگ، کوئی مہمان آ گیا باہر سے تو اس کے ساتھ بھی اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے ساتھ یہ فعل شنیع کرتے تھے. تو آخر میں جو خدا کا غضب جس وقت بھڑکا اور سزا ملی، فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، جن کا پورا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے دوسری جگہ. تو کہتے تھے ان کو نکال لو اپنے شہر سے، کریا سے مراد بستی ہوتی، جیسا مکے کو کریا کہا گیا، طائف کو کریا کہا گیا، شہر پر بھی کریے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. اپنے شہر سے نکال دو لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو کیا یہاں، یہ رہنے دیں ہم کو، ہم جیسے بھی ہیں. تو یہ فعل شنیع پہلے نہیں تھا کسی قوم میں، اور کسی قوم کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تھی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. اور دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، کاتون فی نادی کم المنکر، تم اپنی مجلسوں کے اندر منکر بات کرتے ہو. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ مجلس کے اندر دوسروں کے سامنے بھی یہ اس فعل سے باز نہیں آتا. اور علاوہ اس کے امام طبری نے تاریخ طبری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ مجلس کے اندر منکرات یہ کہ جہاں بیٹھتے تھے یہ لوگ طرح طرح کی بےہودہ گفتگو کرتے تھے، بد اخلاقی کی گفتگو کرتے تھے، اور آنے جانے والوں پر سنگریزے پھینکتے تھے، یا تو سنگریزے پھینکے تاکہ وہ پریشان ہو، الجھے تو پھر ساتھ الجھتے تھے. اور اس کے علاوہ بے حجابانہ گوز مارتے تھے مجلسوں کے اندر بیٹھ کر، یعنی اور سنگریزے پھینکتے تھے، اور پھر یہ فعل بھی کرتے تھے، اور حجاب ذرا بھی نہیں تھا تبیز میں. تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو بچا لیا، اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کی، اس کے بارے میں ہم نے یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوتی. جس وقت خدا کا حکم آیا لوط علیہ السلام کو کہ اپنے اہل کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں نکل جاؤ یہاں سے، اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، ان کو آگے کر لو اور پیچھے ہو جاؤ، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، سیدھے چلے جاؤ جہاں تم کو حکم دیا جا رہا، کہ نکل جاؤ بستی سے اور اس حد سے نکل جاؤ. لوط علیہ السلام اور بچیاں ان کے ساتھ تھی. جو ایمان والے تھے وہ جو بھی گھر کا کوئی فرد تھا وہ سارے ساتھ تھے، مگر بیوی ساتھ نہیں گئی. بعض کہتے ہیں چل کر